تو بات تو وہاں ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہی ہے، تو یہ کیوں حسد کرتے ہیں؟ حسد تو ایک کبھی ہی بیماری ہے، روحانی بیماریوں کے اندر تکبر کی طرح بری بیماری ہے اور حرام ہے، ہماری شریعت میں بھی حسد کو حرام قرار دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ دبا علیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء انہا الخالقہ، پہلی قوموں کی بیماریاں تمہاری طرف بھی آئیں گی آہستہ آہستہ چیمٹی کی چال چلتے ہوئے۔ کون سی بیماریاں؟ حسد اور بغض، نفرت ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ چیز جو ہے یہ مونڈنے والی ہے۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، تحلق الدین، دین کو مونڈ کر رکھ دیتی۔ یہ نفرت دوسرے کے ساتھ رکھنا ناجائز، اور حسد یہ دین کو مونڈنے والی بات ہے، برباد کرنے والی بات ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت دوسری کتابوں میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، دوسری حدیث کی کتابوں میں، کہ حسد سے بچو، الحسد تاکل الحسنہ، یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ حسد ایسی بری بیماری ہے، ابلیس نے بھی حسد کیا تھا آدم علیہ السلام، تکبر بھی اور حسد بھی، یہ ابلیس کی بیماری ہے۔ اور حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس نعمت کے زوال کی تمنا کر، اس کو کیوں ملی ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ حرام ہے۔ اور غبتہ جس کو رشک کہتے ہیں وہ جائز ہے، کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت دے دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، یہ رشک ہے، یہ غبتہ ہے، یہ جائز ہے۔ حسد بھی ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس تو نہ رہے، اور یہ حرام ہے۔ یہ بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے اور ضائع کرتی ہے۔ عام طور پر کسی کے اندر کوئی کمال دیکھا، کوئی نعمت دیکھی، تو پھر لوگ حسد کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ عام طور پر بزرگان دین کا تو مقولہ ہی ہے، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ما خلا جسد عن حسد، کوئی جسم بھی حسد سے خالی نہیں ہوتا، دوسروں کے ساتھ دوسروں کی خوبی کمال، کسی کا حسن ہے، علم ہے، کوئی نیکی کی بات ہے، کوئی دولت ہے، کوئی چیز دیکھی تو حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کو کیوں مل گئی، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، زائل ہو جانی چاہیے، یہ حرام ہے اور بہت بری بات ہے، قبیح بات ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو جب اپنے فضل سے یہ علم اور جاہ اور مرتبہ اور حکومت، اقتدار اور یہ تمام باتیں عطا فرمائی، تو بنی اسرائیل اب حسد کرتے ہیں، ان کو کیوں یہ بات ملی، یہ تو ہمارے خاندان کے لیے ہی خاص تھی، یہ ان کو کیوں مل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا فرمایا۔ دیکھو پہلے بھی آل ابراہیم میں تھا اور اب بھی آل ابراہیم میں ہے، نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام اور عرب کے لوگ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، یہ دوسری شاخ ہے بنی اسماعیل تو ہیں، تو یہ آل ابراہیم، آل ابراہیم میں ہی اللہ نے یہ سب چیز رکھی ہوئی ہے، تو یہ کیوں حسد کرتے ہیں؟ حسد تو ویسے بھی حرام ہے، اور پھر یہ ہے کہ اوپر چل کر کے ایک ہی خاندان میں سارے مل جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسرائیل بھی تو انہی کی اولاد میں تھے اور اسماعیل بھی انہی کے فرزند تھے. تو فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, ان کے خاندان کے اندر اللہ تعالی نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی, بہت سے صحیفے نازل فرمائے, تورات بھی انہی کے خاندان میں رہی, انجیل بھی اور زبور بھی, اور حکمت, حکمت سے مراد ہے علم, اللہ نے علم رکھا اس خاندان کے اندر, اور ملک عظیم, اللہ نے بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی. چنانچہ بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ ہر آدمی کی زبان پر, سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہ تو مثالی حکومت تھی اور بے مثال تھی, وہ حبلی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی, مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کے لیے نہ ہو, بڑی امتیازی سلطنت. اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی اور ان کو ایک بے مثال سلطنت عطا فرمائی تھی. داؤد علیہ السلام, حضرت طالوت, یہ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے حکماء, دانشور, صاحب علم اس خاندان کے اندر تھے, کتاب کا علم جاننے والے تھے. تو اب اللہ تعالی نے آخر میں کتاب, علم اور ملک عظیم خدا تعالی نے دوسرے خاندان میں منتقل کر دیا, جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالی نے تخلیق انسانی اور خلافت کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد یہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, اب تمہارے خاندان سے منتقل ہو گئی ہے, اب تمہارے لیے فلاح اور بہتری اور ترقی کا یہی ذریعہ ہے کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم, قرآن پر ایمان لاؤ, پھر اسی طرح عزت نصیب ہوگی. اب یہ سلطنت اور یہ علم اور یہ حکمت اور یہ تمام باتیں اب دوسری طرف منتقل ہو گئی ہیں, تمہارے اندر صلاحیت نہیں رہی ہے ان باتوں کی, تو اللہ تعالی نے اس کو دوسرے خاندان میں منتقل کر دیا ہے. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, تو گویا دوسرے الفاظ میں یہ اپنے ہی خاندان میں ہی, پھر کیوں حسد کرنا, اور حسد ویسے بھی حرام ہے اور نہایت قبیح ہے. تو فرمایا کہ ہاں اب ایسا ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے دوسرے خاندان کو کتاب, علم اور ملک عظیم عطا فرمایا ہے, ملک عظیم سے جا مرتبہ حکومت, بڑی سلطنت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ, بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے, جیسا عبداللہ ابن سلام, تمیم داری وغیرہ, بعض حضرات ایسے ہیں جو قرآن پر اور اس نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّانُ, بعض وہ ہیں جو اس سے روکتے ہیں, اکثر و بیشتر ایسے ہیں اہل کتاب, جیسا کہ اگلی سورت میں آ رہا ہے اکثر حکم فاسقون, اور پہلے بھی گزر چکا ہے, اکثر ان میں سے فاسق ہیں, نافرمان ہیں, حاسد ہیں, بغیض ہیں, ضدی ہیں اور الٹے دماغ والے ہیں, ان کی کھوپڑیاں الٹی ہیں اور نہایت ہی قبیح بیماریوں کے اندر یہ مبتلا ہے. لیکن بعض ضرور ایسے ہیں کہ جو انصاف پسند ہوتے ہیں وہ ایمان بھی لاتے ہیں, اور جو اعراض کرنے والے ہیں اور روکنے والے ہیں دین اسلام, چنانچہ دین اسلام اور حق سے روکنے میں ان کا نمبر سب سے بڑا ہوا, یہود اور نصارہ کا, یہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے اور ان کو ان کے دین سے برگشتہ کیا جائے. اس پر بہت اچھی دولت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی توانائیاں بھی خرچ کرتے ہیں ہر جگہ، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کم سے کم یہ درجہ ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اپنے دین، کتاب، مذہب، نبی سے یعنی شک میں پڑ جائیں، تردد میں پڑ جائیں، کم سے کم یہ ان کو شک میں ڈالتے ہیں، تردد میں ڈالتے ہیں، طرح طرح سے انہوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں. آپ مستشرقین کا جال بھی وہی ہے، یہ مشنری سسٹم کا جال بھی وہی ہے، یہ یورپین جو اس ملک میں آ کر اسپتال چلاتے ہیں، سکول بناتے ہیں، یہ سب وہی سلسلہ ہے. اور یہاں کے لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں، یہاں بھی پاکستان بننے کے بعد بھی مسلمان تو اتنے کمزور ہیں اور اتنے پست ہیں، کئی لاکھ آدمی عیسائی بنا ہے پاکستان بننے کے بعد، کئی لاکھ آدمی، ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، کئی لاکھ آدمی اسی طریقے سے عیسائی بنایا گیا ہے. ان باتوں کا تصور کہیں پہلے زمانوں میں تصور تک بھی ممکن نہیں تھا، لیکن آج یہ ہو رہا ہے. یہ ہماری پستی سے، ہم پست ہیں، ہمارے اندر وہ شعور اور وہ بات نہیں ہے کہ جو ان مسلمانوں میں تھی. کوئی ایک آدمی اگر دین سے برگشتہ ہو جائے، ان پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی. وہ قرون اولا کے مسلمان سمجھتے تھے کہ ہماری ساری دنیا تباہ برباد ہوگی، ہمارا ایک آدمی کسی کفر کے نظام میں چلا گیا. آج لاکھوں آدمی اس پاکستان میں، پاکستان بننے کے بعد عیسائی بنائے گئے، نوٹس سمس بھی نہیں، مرزائی بھی بنائے گئے، وہ بھی اسی طریقے سے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ بعض ان میں سے روکتے ہیں حق سے اور دین سے، یہ یہود اور نصارہ ایسے ہیں. تو فرمایا جو روکتے ہیں، وکفا بے جہنما سعیرا، جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے، ان کا علاج وہاں ہوگا. یہ نہیں ہے یہ گمراہ کر کے بچ جائیں گے، ان کو سخت شدید سزا ملے گی. فرمایا آگے سزا کا ذکر ہے، اور سزا کے ساتھ ساتھ پھر جو دوسرا پہلو ہے ترغیب والا، وہ بھی بیان کی. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے جہنم کی آگ میں. خدا کے حکم، اس کی توحید، اس کی کتاب، اس کے احکام، اس کی آیتوں سے جس نے انکار کیا، جیسا یہ یہود نصارہ مشرکین کر رہے، تو فرمایا عنقریب ہم ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، اور ایسی مسلسل سزا ملے گی. کلما نزجت جلود ہوں، جب ان کی جسم کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں ان کو دے دیں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جل کر ختم ہو جائیں گے، بدلنا جلود وغیرہ، کھال جل گئی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ وہ کھال اس کے جسم پر اسی طرح آ گئی. کعب احبار کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹے میں 120 مرتبہ کھالیں اسی طریقے سے تبدیل ہوتی رہیں گی. ایک گھنٹے کے اندر 120 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کعب احبار نے یہ بیان کیا کہ پہلی کتابوں میں میں نے ایسا پڑھا. حضرت عمر نے تصدیق کی اور یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو. ایک گھنٹے میں 120 مرتبہ یہ کھالیں تبدیل، جل کر پھر تبدیل ہوگی، پھر جل کر پھر تبدیل ہوگی، اور کھالیں بھی بہت بڑی بڑی موٹی ہوں گی، کافروں کے جسم بھی بڑے بڑے ہو جائیں گے. ابتدا میں تو آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کے مطابق ہوں گے، لیکن جہنم میں پھر کلانی آئے گی جسم میں، یہ سزا زیادہ ہوگی اس سے، بڑی بڑی موٹی کھالیں ہوں گی اور بڑے بڑے جسم ہوں گے، اور کلانی ہوگی اس سے زیادہ تکلیف. جسم جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی گرمی سردی کا شدید احساس ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. لِيَذُوقُ الْعَذَابَ تاکہ چکھیں وہ عذاب. کہ انہوں نے کیوں آیات الٰہی کا انکار کیا اور کیوں دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا اور کیوں ایمان قبول نہیں کیا اور کفر کا شیوا کیوں پکڑا تاکہ ان کو سزا ملے اپنے کیے ہوئے. بے شک خدا تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے, عزیز ہے, غالب اور حکیم ہے. اپنی حکمت کے ساتھ وہ کافروں کو سزا دے گا اپنے وقت پر, اور کوئی مجرم بچ نہیں سکے گا سزا سے. آج چاہے کسی قسم کے ہزاروں ہیلے بنا لیں بچاؤ کے, لیکن بچ نہیں سکے گا, وقت پر اس کو ضرور سزا ملے گی. اب جب اللہ تعالیٰ نے مجرمین کی سزا کا ذکر کیا ہے تو قرآن کریم میں ایسا ہے کہ ترغیب بھی ساتھ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ایمان والوں کا انجام بھی بیان فرمایا اور ان کی جو راحت ہے اس کا بھی ذکر کیا. والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا, تصدیق کی, قیامت پر یقین لائے, نبیوں کی تصدیق کی, آیات الہی کو سچا مانا, کتاب پر ایمان لائے اور پھر ایمان کے ساتھ نیک اعمال انجام دیے, عامل الصالحات, شائستہ کام. بقول مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, عامل الصالحات میں سب سے پہلے یہ چار اعمال آتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. پہلا نمبر ان کا آتا ہے. یہ شائستہ اعمال ہیں, اچھے اعمال ہیں. ایمان لا کر جو یہ چار اعمال انجام دے گا اس کو نجات مل جائے گی, وہ بچ جائے گا, وہ بہشت کا مستحق ہو جائے گا, اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا. اس کے بعد پھر دوسرے اعمال انہی کے ماتحت آتے ہیں. فرمایا, جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغوں کے اندر جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی, جنات, جنت باغات, اور پھر خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں, رہائش کے باغ ہوں گے, مکانات ہوں گے, راحت ہوگی. اور مکان کے ساتھ مکان کی دوسری راحت, تنہائی بھی آدمی کے لیے وحشت کا باعث ہوتی ہے, رفیق بھی ملیں گے, لہم فی ازواج مطہرہ, پاکیزہ بیویاں ہوں گی, پاکیزہ ہوں گی, کوئی حیض نہیں, کوئی آلائش نہیں ہے, کوئی بول و براز نہیں ہے, اور مانوی طور پر بھی پاکیزہ ہیں, اچھا اخلاق ہے, اچھی گفتگو ہے, شکل و صورت بھی اچھی ہے. مطہرہ میں یہ ساری باتیں آتی ہیں, کوئی کدورت والی بات نہیں ہوگی, رفیق بھی ایسے ملیں گے. آج دنیا کے اندر بھی انسان کی سعادت سمجھی جاتی ہے اگر اچھی بیوی انسان کو مل جائے. حضور نے فرمایا, دنیا میں مکان, سواری اور بیوی اچھی کا مل جانا انسان کی دنیاوی اعتبار سے سعادت کی نشانی ہے. اس کے ساتھ موافق ہو, خصوصاً دین کے کاموں میں انسان کی بڑی سعادت ہے یہ. تو ان ہو الامر دینی, دین کے معاملے میں امداد کرنے والی, تعاون کرنے والی. پاکیزہ بیویاں ہوں گی, یہ رفاقت بھی انسان کے لیے ضروری, کیونکہ تنہائی اگر ہو اکیلا آدمی ہے تو اس میں بھی نہیں بات. اور رفیق میں اللہ تعالی نے یہ جو سلسلہ پیدا کیا ہے جنس کا, ہر ایک جنس کو دوسرے کے اندر کشش رکھ دی ہے, انسان کو زوجین کی شکل میں پیدا کیا مرد اور عورت, اور ان کا تعلق آپس میں یہ راحت کی نشانی ہے. مادی نعمتوں میں یہ مکان, جگہ اور بیوی کا ملنا, مانوی نعمتوں کا دوسری جگہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے, بے حد و بے شمار. لباس ہے اور یہ مکان ہے اور بیوی ہے اور اچھی رفاقت ہے, نیک لوگوں کی مجلس نصیب ہے, یہ مادی نعمتوں کا عروج ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو سکتا ہے. دنیا میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو قدرت سے خالی ہو, کم سے کم بقول سعدی صاحب رحمت اللہ, لدغائے اجل درپیش، اور کچھ نہیں ہے تو ہر قسم کی نعمت ہے، یہ کھٹکا لگا آتا ہے کہ مر جائیں گے، یہ رہیں گے نہیں، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے، موت کا کھٹکا بھی سامنے نہیں ہوگا، زوال کا. وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے. گھنے سائے کی تشریح ترمذی شریف اور صحیح حدیث میں آتے ہیں، بعض درخت ایسے ہوں گے کہ ان کا سایہ اتنے دور تک پھیلا ہوگا کہ ایک سوار اگر 100 سال تک سواری دوڑائے تو طے نہیں کر سکے گا، اتنے لمبے درخت ہوں گے، اتنے سائے ہوں گے. سائے سے بھی انسانوں کو راحت ہوتی ہے، ادھوپ کا تصور گرمی کے اندر بہت انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور کبھی بغیر اس کے کہ دھوپ نہ ہو، ویسے سائے سے انسان کو راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے. اور بھی اس میں حکمتیں ہیں، تو گھنے سائے ہوں گے، بڑی راحت اور آرام ہوگا. یہ ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی بیان کر دی، مومنین کا انجام بھی اللہ تعالی نے بیان فرما دیا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ، کہ تم ادا کر دو امانتوں کو، إِلَى أَهْلِهَا، ان کے اہل کی طرف، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو یہ کہ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ تعالی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہود کی اور اہل کتاب قباحت اور برائی کا ذکر ہو رہا تھا، تو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہاں دو باتوں کا حکم دیا ہے. ان دونوں باتوں میں یہودی اور اہل کتاب خرابی کرتے تھے. ایک تو امانت کا مسئلہ ہے اور دوسرا عدل اور انصاف کا. یہود میں یہ قباحت بھی تھی کہ وہ امانت کو نہیں ادا کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں طرفداری کرتے تھے، رشوت لیتے تھے اور غلط فیصلے کرتے تھے انصاف کے خلاف. تو اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے یہاں، تاکہ ایمان والے ان خرابیوں سے بچ جائیں. یہ دونوں بری باتیں ہیں، ان سے نظام بگڑتا ہے، حکومت خراب ہوتی ہے، اور عاقبت بھی انسان کی برباد ہوتی ہے. یہ ایسی خرابیاں ہیں. اب تک سورت میں حقوق کا ذکر تھا، خصوصاً حقوق العباد، وراثت کے مسائل، اور اس کے علاوہ نکاح، علت حرمت وغیرہ، اور اہلی کتاب کی بہت سی خرابیاں اللہ نے بیان فرمائی. اب یہاں سے تقریباً 12 آیتوں تک یہ اور مضمون بیان کیا گیا ہے. یہ ہے یعنی جو اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے. پہلے حقوق کا مسئلہ تھا، اب سیاسیات کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے. 12 آیتوں تک یہ بات آگے بھی چلی جائے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ نظام حکومت، اچھی حکومت ہمیشہ اچھی جماعت سے پیدا ہو سکتی ہے. اچھی حکومت بغیر اچھی جماعت کے کبھی پیدا نہیں ہوگی. حکومت صالحہ یہ جماعت صالحہ سے پیدا ہوگی. اچھی جماعت جس کے افراد اچھے ہوں گے, جن کا اعتقاد, عمل, اخلاق, ساری باتیں درست ہوں گی, انہی سے اچھی اجتماعیت پیدا ہو سکے گی, اچھی حکومت پیدا ہوگی. خازن والے مفسر رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پہلے اللہ تعالی نے نظام حکومت چلانے والوں کو حکم دیا ہے. یہ دونوں حکم سب سے پہلے نظام حکومت کو چلانے والے لوگوں کو دیا گیا, اور اگلی آیت کے اندر پھر عام لوگوں کو بھی حکم دیا گیا ہے. یہ نظام حکومت چلانے والی اچھی جماعت, جب جماعت کے افراد اچھے ہوں گے تو نظام ان کا اچھا ہوگا. اور اس سلسلے میں نظام کس طرح اچھا ہو سکتا ہے اور حکومت کس طرح درست ہو سکتی ہے, یہ دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. یہ حکومت کی ضروریات میں سے ایک امانت اور دوسرا عدل اور انصاف. اگر امانت ہوگی, امانت دار ہوں گے حکومت کو چلانے والے افسر, حکام, عمراء, تو نظام ٹھیک رہے گا. اور اگر انصاف کرنے والے ہوں گے تو امن حاصل ہوگا لوگوں کے اندر. اور اگر امانت دار بھی نہیں ہیں اور انصاف بھی نہیں کرتے تو بدامنی ہوگی اور نظام حکومت کبھی بھی درست نہیں ہوگا. یہ نظام حکومت کی ضروریات میں سے ہے. یہ دو باتیں خاص طور پر, اب حقوق ہوتے ہیں, رعیت کے حقوق ہیں, افراد کے حقوق ہیں, ان سب کو ان تک پہنچانا یہ امانت ہے. اور اگر اختلاف ہو جائے انسانی معاشرے میں, سوسائٹی میں اختلافات ہوتے ہیں مختلف قسم کے, کبھی مالی حقوق میں اختلاف ہوتا ہے, کبھی کسی اور بات میں اختلاف ہوتا ہے, اختلاف کی صورت میں اگر حکام انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے, رو رعایت نہیں کریں گے, رشوت نہیں لیں گے, جمباداری نہیں کریں گے, تو امن دنیا میں قائم ہوگا اور لوگ خوشحال رہیں گے. یہ نظام حکومت کی ضروریات ہے بنیادی طور پر. ویسے اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتیں ان کے اہل کی طرف. جو امانت کا مستحق اور اہل ہے وہ امانت اس تک ادا کر دو. آیت عام ہے, یعنی اس میں خصوصیت نہیں ہے, بات اشارتاً سمجھائی گئی ہے کہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے بھی ان دو باتوں کا ہونا لازمی ہے, اور افراد کے لیے بھی ضروری ہے. حکم عام ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے آل تک پہنچا دو. امانات امانت کی جمع ہے. اور یہ عام ہے قانون, اس میں تمام چیزیں آتی ہیں. مثلا ودیت جس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر, کوئی چیز کسی کے پاس ودیت رکھی جاتی ہے امانت کے طور پر, اس کے اندر خیانت کرنا حلال نہیں ہے, حرام ہے. اس کو اسی طریقے سے وقت پر ادا کر دو, جیسا کہ حضور نے فرمایا علل ید ما اخذت, جو چیز بطور ودیت کے, امانت کے جو چیز تم نے لی ہے اس کو پھر اسی طرح ادا کر دو. الامانت مودات, امانت کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر اس میں کوئی خرابی کرے گا یا ادا نہیں کرے گا, خائن بن جائے گا, اور یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے خیانت. اذا تمنا خانا, کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے, یہ منافق کا کام ہے, مومن کا کام نہیں ہے. ودیت رکھی ہوئی ہے, کوئی چیز مانگ کر کے لی ہے, عاریت, اس کو بھی واپس کرو. بسا اوقات مانگ کر کے کوئی چیز دی جاتی ہے، کپڑا یا کوئی برتن یا کوئی چیز، کہ بھئی اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ عاریت کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح مفسرین کرام فرماتے، گیری پڑی ہوئی چیز اگر اٹھائی ہے تو اس کو بھی اس کے آل تک پہنچاؤ، اور اس معروف قاعدے کو پورا کرو جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس کی تشہیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر مالک نہ مل سکے تو اس کا صدقہ کر دو، غریب ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور یا بیت المال میں پہنچا دو، یہ بھی اسی حکم کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی چیز رہن رکھی ہوئی ہے، جیسا کہ قرضے کے معاملے میں گرو رکھا جاتا ہے کسی چیز کو، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اجارہ ہے، اجارے پر کوئی چیز لی ہوئی ہے، کرائے پر لی ہوئی ہے، اس کو بھی ادا کرنا، واپس کرنا ضروری ہے وقت پر۔ اسی طریقے سے وراثت ہے، وراثت کا حق جس ذمہ لازم آتا ہے اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ سب احکام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان تؤدوا الامانات، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتوں کو ان کے اہل کی طرف، اور حکم عام ہے جو شخص جس بات کا حقدار ہو وہ اس کے حق کا اعتراف کرو، اور جو چیز جسے ملنی چاہیے وہ اس کے حوالے کر دو، وارث کا حق اس کے سپرد کر دو، یتیم کا مال ہے تو وہ اس کے سپرد کر دو جبکہ اس کا وقت آ جائے، قرضدار کا قرض ہے تو اس کو ادا کرو، امانت رکھی ہوئی ہے تو اس کو ادا کرو، اور اس کے علاوہ جو شخص جس بات کا اہل ہے، اہلیت رکھنے والا ہے کسی منصب کا، کسی عہدے کا، وہ چیز اس کے سپرد کرو، یہ بھی امانت کے اندر آئے گا۔ جو آدمی جس عہدے کا مستحق ہے اس کو وہ عہدہ دو، اگر نہیں دو گے تو خیانت میں آئے گا اور لعنت کے زمرے میں شریک ہوگا۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو حاکم بن جاتا ہے پھر وہ اپنے عہدہ کسی دوست کو دیتا ہے، یا کسی اپنے اس ذاتی رشتے کی وجہ سے کسی کے سپرد کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کا آل نہیں ہے، آل دوسرا ہے، تو وہ آدمی ملعون ہے خدا کے نزدیک، اس نے خیانت کی ہے کہ اس کا آل نہیں تھا۔ جو عہدہ جس کا آل ہے اسی کے سپرد کرو، جو منصب کا آل ہے وہ منصب اس کے سپرد کرو، یہ بھی اس امانت کے اندر آتا ہے۔ جو صورت بھی ہو، جس کا جو حق ہو، بالکل اس کا اقرار کرو اور اس کو وہ چیز ملنی چاہیے۔ ایسا ہی ہے، جو صحیح معنی میں حاکم بننے کا مستحق ہے اس کو حاکم بناؤ۔ اب ووٹ کا مسئلہ بھی اسی میں آتا ہے، ووٹ دینے کے اندر بھی جمبہ داری کی جاتی ہے، پیسے لے کر ووٹ دیا جاتا ہے، یہ سب خیانت میں آتا ہے، سمجھو لعنت کے زمرے میں آتا ہے۔ جو اس کا آل ہے اس کو ووٹ دو، کہ وہ جو آل ہوگا اس کو ووٹ دو گے وہ ٹھیک ٹھکانے پر صحیح بات کرے گا، جو آل ہی نہیں ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں آپ، حاکم بناتے ہیں، وہ فساد کرے گا دنیا میں، اصلاح کبھی نہیں کرے گا، کبھی ٹھیک کام نہیں کرے گا۔ یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر آتی ہیں، یہ نظام حکومت سے بھی تعلق رکھتی ہے اور انفرادیت سے بھی۔ اور امانت بہت بڑی چیز ہے، حضور کا فرمان ہے لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں۔ امانت بہت بڑی چیز ہے، اس کے خلاف کرنے والے کو منافق کہا گیا۔ منافق کی یہ بیان علامت ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت ہو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اربع اذا کن فیک، اگر تمہارے اندر چار باتیں ہوں تو فلا علیک فیما فاتک من الدنیا، تو پھر دنیا میں جو چیز بھی تم سے فوت ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے تم پر، اگر چار چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں تو دنیا کی جو چیز بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، فوت ہو جائے، کسی چیز کی پرواہ نہ کرو۔ وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا، یہ امانت کی حفاظت. پھر امانت کی حفاظت کے اندر فقہا اور مفسرین کے نام یہ فرماتے ہیں تمام چیزیں آتی, نماز بھی اس کے اندر آتی, یہ بھی ایک امانت ہے, وضو بھی اس کے اندر آتا ہے, غسل بھی آتا ہے, روزہ بھی آتا ہے, زکات بھی آتی ہے, یہ تمام چیزیں حقوق بھی آتے ہیں, یہ امانت کی حفاظت میں آتے ہیں. پوری حفاظت کرو, حفاظت نہیں کرو گے تو خرابی پیدا ہو جائے گی. دوسری بات ہے صدق و حدیث, ان بات کرو تو سچی کرو, ہمیشہ جھوٹی بات نہ کرو. تیسری بات ہے حسن و خلیقت, اخلاق اچھا رکھو اپنا. اور چوتھی بات ہے عفت و طہارت, اپنی خوراک پاکیزہ بناؤ, حلال طیب خور. اگر یہ چار باتیں تم کو نصیب ہو جائیں, امانت کی حفاظت, بات کی سچائی, حسن اخلاق اور خوراک کی پاکیزگی, فرمایا دنیا میں پھر جو بات بھی تم سے فوت ہو جائے کسی کی پرواہ نہ کرو, تم کو بہت بڑی چیز حاصل ہوئی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس طرح ہے لا تزال هذه الامۃ بخیر, یہ امت ہمیشہ بہتری میں رہے گی جب کہ اس کے اندر تین باتیں پائی جائیں گی. ما اذا قالت صدقت, جب امت کے لوگ بات کریں گے تو سچی کریں گے, ایک یہ صفت. دوسری صفت ہے اذا حکمت عدلت, جب فیصلہ کریں تو انصاف سے فیصلہ کریں, انت حکمو بالعدل بھی تو ہے. تیسری صفت یہ ہے اذا استرحمت رحمت, جب امت کے لوگوں سے رحم طلب کیا جائے تو پھر رحم کریں, مہربانی کریں. اگر یہ تین باتیں امت کے اندر رہیں گی تو امت بہتری میں رہے گی, اگر یہ تین باتیں نہ رہی تو امت خرابی میں پڑ جائے گی. تینوں باتیں بڑی اہم ہیں, بات میں سچائی اور فیصلے میں انصاف, اور رحم طلب کیا جائے تو رحم کرنا, کوئی طلب کرتا ہے بھائی مجھ پر مہربانی کرو رحم کرو تو رحم کرنا چاہیے, اگر رحم نہیں کریں گے تو امت خرابی میں پڑ جائے گی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے گالی دی, شتم مارا. عبداللہ ابن عباس نے اس شخص سے کہا کہ انکا لتشتمنی, تو بھائی مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ میں تو کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں ہوں. سمجھے, گالی تو کسی برے آدمی کو دی جائے تو پھر بھی گالی تو نہیں دینی چاہیے, لیکن ایک بات تو ہوگی سامنے, تو مجھے تم گالی کیوں دیتے ہو, میں تو کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں ہوں, میرے اندر تین باتیں ہیں, وہ کون سی باتیں ہیں دیکھو. انی لآتی علل آیت, میں قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں اللہ کی کتاب میں سے تو میں پسند کرتا ہوں, یعنی یہ بات میں سچے دل سے کہتا ہوں, قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو میرے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش سارے لوگ ہی وہ بات جانیں جو میں جانتا ہوں اس آیت, جو اللہ نے مجھے اس آیت کے اندر سمجھ دی ہے اور جو علم مجھے دیا ہے, جو میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش سارے لوگ بھی وہی معنی سمجھیں, وہی بات سمجھیں. تو یہ تو انتہائی درجے کی خیرخواہی کی بات ہو گئی. عبداللہ ابن عباس تو بہت بڑے عالم قرآن تھے, بلکہ امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن تھے, تو ان کے ذہن میں جب کوئی آیت پڑھتے ہوں گے تو کیسے کیسے مضامین اور کیسے کیسے مسائل اور کیسی کیسی باتیں ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہو. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی فیوض الحرمین میں کہ بسا اوقات میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں تو اس کے نیچے مجھ پر اتنے علوم کھل جاتے ہیں کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے, اتنی بڑی چیزیں اس کے نیچے آتی ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تو یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش ہر ایک شخص وہ جانے جو میں جانتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے میرے اندر کہ جب میں سنتا ہوں کسی مسلمان حاکم کے بارے میں کہ وہ انصاف سے فیصلہ کرتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ مجھے کبھی بھی اس کے پاس مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، شاید ساری عمر ضرورت نہ پڑے کہ میں مقدمہ اپنا پیش کروں گا اس کے سامنے، نہیں، لیکن اس کے انصاف کرنے کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں جب سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں بارش ہوئی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ میرا کوئی چرنے والا جانور ہی نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ ہاں میرے جانور کو بھی گھاس چارہ ملے گا، پانی ملے گا، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے شہر، مسلمانوں کا علاقہ سیراب ہوگا، ان کو فائدہ پہنچے گا، ان کے جانور بھی آسودہ ہوں گے، وہ آسودہ ہوں گے، تو مجھے اس بات پر خوشی ہوتی ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ ہر مسلمان کا، بلکہ بنی نوع انسان کا خیرخواہ. پھر عبداللہ ابن عباس نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم مجھے کیوں گالی دیتے ہو بھائی. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حکام سے تین باتوں کا عہد لیا، جو بھی مسلمانوں کے حکام ہوں ان سے تین باتوں کا عہد لیا ہے. ایک یہ ہے لا تتبع الہوا، خواہشات کی پیروی نہ کرو. حکام اگر، حاکم، خلیفہ، امیر مسلمانوں کا اگر خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گا تو ساری قوم خراب ہوگی، برباد ہوگی. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والے ہی ہوتے ہیں، حق کی پیروی کرنے والے بہت ہی کم ہوں گے دنیا میں. اللہ نے یاد لیا ہے خواہش کی پیروی نہ کرو، اور دوسرا یاد لیا ہے ان یخشو، صرف خدا سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، خدا کا خوف ہی ہونا چاہیے. اللہ حق و ان تخشا، خدا کا خوف اگر ہوگا، بے انصافی نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، جبر اور ظلم نہیں کرے گا، اگر خدا کا خوف ہوگا. لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ خدا سے ڈرو، یہ عہد لیا ہے. اور تیسرا عہد یہ لیا ہے کہ اللہ تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، خدا کی آیتوں کے بدلے حقیر مال مت حاصل کرو، جیسا کہ عام طور پر حکام کرتے ہیں، حقیر دنیا کا مال حاصل کر لیا اور خدا کے حکم کو بیچ دیا، ضائع کر دیا، رشوت لے لی، مفاد حاصل کر لیا، مقدمے کا غلط فیصلہ کر دیا، جنبہ داری کی طرف داری کر دی. پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ قرآن کی تین آیتیں بھی پڑھی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا، اے داؤد بے شک ہم نے تجھ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، بس تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ اور خواہش کی پیروی نہ کر، کیوں اگر خواہش کی پیروی کرو گے تو خواہش تم کو رائے راست سے ہٹا دے گی. فیضلک عن سبیل اللہ، یہ آیت موجود ہے. اور دوسری آیت یہ پڑھی وخشو فلا تخشو الناس،